Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 kwietnia, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Od 2 godzin w prokuraturze Donald Tusk składa zeznania jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy SKW z FSB. W tym serwisie także znikające dowody w słupskim sądzie i gimnazjaliści już po pierwszych egzaminach. Donald Tusk w prokuraturze wojskowej w Warszawie, szef Rady Europejskiej, od 2 godzin zeznaje jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Przed prokuraturą jest Agnieszka Drążkiewicz. Śledczy chcą się dowiedzieć, czy były premier wiedział o współpracy, jaką po katastrofie smoleńskiej podjęło SKW z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Prokuratorzy chcą też ustalić, czy ewentualne podjęcie współpracy było konsultowane z ówczesnym szefem MON. Przesłuchanie potrwa prawdopodobnie kilka godzin po jego zakończeniu. Prokuratorzy mają spotkać się z dziennikarzami. Briefing zapowiedział też Donald Tusk. Do prokuratury Donald Tusk przyszedł pieszo z Dworca Centralnego, gdzie był witany przez swoich zwolenników i przeciwników. Poseł Rafał Trzaskowski mówił, że wezwanie było jego premier odbiera jako przejaw zemsty politycznej. Donald Tusk traktuje poważnie wezwania prokuratury, mimo że wszyscy wiemy, że to są wezwania, które służą tylko i wyłącznie zemście politycznej. Jest obywatelem polskim, reaguje na wezwania prokuratury. No nic w tym nie ma dziwnego. Inna rzecz, że te wezwania są niespecjalnie zasadne. O żadnej zemście nie ma mowy, zapewniał z kolei w Trójce wiceszef MON-u Michał Dworczyk. Mówił także, czego spodziewa się po tym dzisiejszym przesłuchaniu. Mam nadzieję, że te wątpliwości, które się pojawiły w sprawie współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, prokuratura wyjaśni, że Donald Tusk, tak jak każdy inny obywatel, wyjaśni wszystkie wątpliwości i w zależności od tego, jakie to będą wyjaśnienia, ta sprawa będzie się rozwijała. Pierwotnie Donald Tusk miał zeznawać w warszawskiej prokuraturze 15 marca, ale wtedy ze względu na wystąpienie w Europarlamencie nie przyjechał do stolicy. W serwisie Trójki Turcja Komisja Wyborcza jeszcze dziś ma się zająć protestami po niedzielnym referendum konstytucyjnym. W głosowaniu mieszkańcy Turcji zdecydowali o przyznaniu prezydentowi szerokich uprawnień. Skargę na przebieg głosowania wniosła wczoraj największa partia opozycyjna. Wojciech Cegielski. Przeciwnicy tureckiego prezydenta argumentowali, że komisja wyborcza złamała prawo, bo dopuściła do referendum niepodstemplowane karty wyborcze. Partia Republikańsko-Ludowa domagała się anulowania 60% głosów. Z kolei kurdyjskie ugrupowanie HDP twierdziło, że dochodziło też do wielu innych nieprawidłowości w czasie niedzielnego głosowania. O wyjaśnienie niejasności apelowała też Bruksela. Tureckie władze twierdzą jednak, że nie ma powodów, by anulować wyniki głosowania. Minister do spraw europejskich Omer Czelik mówił, że próby podważenia wyników są motywowane politycznie. Takie uwagi nie mają uzasadnienia ani politycznego, ani prawnego. Są to głosy, za którymi stoją złe intencje. Eksperci uważają, że nie ma szans na ewentualną powtórkę głosowania. Sprawa jest zamknięta, jest to wołanie na puszczy tak naprawdę, bo Erdogan nie po to robił referendum, nie po to bardzo starał się, żeby je wygrać, a pamiętajmy, że nie było one przesądzone. Mówił w Polskim Radiu wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie Mariusz Borkowski. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Słupski sąd zapowiada zawiadomienie do prokuratury. Powód? Zaginął główny dowód w procesie dotyczącym podrzucenia narkotyków. Z głównych akt sprawy wyrwano 3 kartki z opinią biegłego oraz z dowodem rzeczowym, workiem z narkotykami i odciskiem palca oskarżonego. Chodzi o sprawę podrzucenia narkotyków rywalowi w wyborach samorządowych w Damnicy, to jest koło Słupska, 3 lata temu. Zdaniem prokuratury narkotyki Kazimierzowi i Kozinie podrzucił Włodzimierz K. Dziś sąd zamiast kontynuować proces poinformował, że za akt zginął główny dowód. To skandal, mówią poszkodowany oraz jego adwokat. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby coś takiego zginęło z sądu. Chodzi przede wszystkim tutaj o dowód w postaci śladów daktyloskopijnych odciska palca oskarżonego, który znajdował się na zabezpieczonym właśnie dowodzie w postaci worka. Jest to jeden z podstawowych dowodów świadczących o tym, że ten worek, prawda, znajdował się w rękach oskarżonego. Oskarżonego i jego obrońców w sądzie dziś nie było. Za nimi WOS i historia oraz język polski. 350 tysięcy gimnazjalistów w 7 tysiącach szkół napisało pierwsze egzaminy sprawdzające ich wiedzę po i będące przepustką do wymarzonych szkół średnich. My trzymaliśmy mocno kciuki, a nasza reporterka Izabela Woźniak pytała warszawskich gimnazjalistów, jak im poszło. Rozprawka była w miarę łatwa. Trzeba było uzasadnić, że marzenia mają sprawczą moc. Ja opisałem argumenty z Kamieni na Szaniec i z Hobbita. Zamknięte były dość proste. Dłuższa wypowiedź. Trzeba było dać argumenty potwierdzające albo zaprzeczające tezie, że czytanie starych dzieł jest ważniejsze niż czytanie tych nowych dzieł. WOS? Nie, w sensie zadania były proste. Były wykres dochodu Unii Europejskiej i trzeba było pierwsze zadanie

questions are being answered. An act of courage. My story is being told. Somewhere inside these four walls, another war has begun. No jeżeli nie boją się Państwo o tej porze takiej muzyki, to Bardzo się cieszę. Mam jeszcze jedną niespodziankę za chwil parę. Ona z winylowej płyty zostanie odtworzona. To Moonspell. Jedna z gwiazd tegorocznej 23. edycji Metalmanii. Przy okazji rozmawialiśmy akurat o tym w niedzielę w Minimaxie i szukaliśmy daty tej pierwszej Metalmanii. Okazuje się, że państwo wszystko wiedzą. 4 kwietnia 86 roku odbyła się pierwsza Metalmania. A mówiłem państwu również o tym, że zespoły będą podpisywać, że będą takie stoisko podobno ma być i zespoły będą podpisywać płyty i zaczynają o 11 rano. To wszystko będzie 22 kwietnia, czyli w najbliższą sobotę. O 11 rano Tigers of Pantang rozpoczyna podpisywanie, a potem Moonspell też będzie podpisywał w 4:30, 16:30. No i ostatni zespół, który podpisuje, Coroner, kwadrans przed 23. To 23 zespoły na dwóch scenach. To wszystko w jeden dzień, za 3 dni w katowickim Spodku. W sprawie najbliższej soboty i koncertów też o tym rozmawialiśmy w niedzielę i przy okazji Moonspell, ten utwór odtworzony przed chwilą, on z płyty z 2008 roku. Wtedy państwu się i mnie podobał jako jeden z trzech najważniejszych z albumu i pozwoliłem sobie dzisiaj go przypomnieć. Niewiele stracił ze swojego czaru i ze swojej mocy. A propos soboty właśnie. Rozmawialiśmy o mniejszej imprezie, znacznie, ale też ukochanej przez państwa, o Dniu Białej Flagi, który odbędzie się w Toruniu po raz 17, o ile dobrze policzyłem. I będzie w Toruniu również płyta, która się szykuje, a na tej płycie nagranie, które, aż trudno w to uwierzyć, po raz pierwszy w swojej historii zabrzmiało przez radio w niedzielę, bo to jest odnalezione po 27 chyba latach nagranie z udziałem Grzegorza Ciechowskiego. Blue velvet bed. I let him start. Take a break when work is done. We're creatures of the evil one, yeah. Since year and day, we count the time until we feel unreal. Tak się zastanawialiśmy w niedzielę, razem z Państwem też. Komu przeszkadzało, żeby to nagranie zostało ujawnione, gdy powstało? No widocznie nie mieściło się gdzieś w standardach. Grzegorz Ciechowski, Mon Amour zdecydowali, no schowamy, może kiedyś, a może w ogóle nigdy. No i bardzo proszę, teraz jest odnalezione po latach. Dzień Białej Flagi w Toruniu, w klubie Od Nowa, w najbliższą sobotę. No dobrze. Mam jeszcze jedno nagranie dla Państwa artysty. Odtwarzałem kiedyś tę płytę winylową. Nie wiem, czy w tonacji, ale w każdym razie przynosiłem ją tutaj i odtwarzałem z niej, bo to jest całkiem nowa muzyka i zastanawiałem się wtedy, czy będzie ciąg dalszy? Otóż okazuje się, że tak. Artysta, którego za chwilę Państwo usłyszą. Dzisiaj występuje w Paryżu. Jutro występuje w Londynie. W niedzielę występuje w Berlinie, a we wtorek będzie w Warszawie. Będzie na Pradze i będzie w klubie Hydro Zagadka. Niewiarygodne, tak? Ale tak będzie. Proszę posłuchać. Od razu Państwu powiem, mimo długiej nazwy, to jest tylko jeden człowiek, Manuel Gagné. A good guy's a dead one, a good guy's the one that brings the fire. A good guy's a dead one, a good guy's the one that brings the fire. Good love is a dark one, a good love is the one that brings the fire. A good love is a dark one. The blood of the saints and the blood of the holy. The river bed will the film off done and I'll see what animal I'm dying of motion. Thoughts of light, thoughts of light. Let thy perpetual radiance of life continue a labor of enjoyment. Philadelphia, constant thought nations of thy bounty. Even in our particular orbit, give out life and light, sustenance and joy to them that revolve about us. And the blood of the holy. The riverbed will run red with the blood of the saints and the blood of the holy. The riverbed will run red with the blood of the saints and the blood of the holy. And the blood of the holy will run red. The riverbed will run red. The riverbed will run red. Prawda? Dobrze. Na plakacie będzie napisane i na płycie tak samo jest napisane Zeal and Ardor. Tak jakby przynajmniej było ich dwóch. Z-E-A-L i drugie imię A-R-D-O-R. Ale tak naprawdę to jest jeden człowiek. Syn Szwajcara i Amerykanki, w tej chwili z Nowego Jorku, nazywa się Manuel Gagné. We wtorek będzie w Warszawie, w Hydrozagadce. Dobrze, to były trzy początki tonacji. Wiem, późno jest, za półtorej minuty w pół do, ale to się dzisiaj inaczej troszkę poukłada, ponieważ mam dla państwa na zamówienie odtworzone teraz nagranie. Zamówienie jest poważne. Czy to możliwe, że jeszcze nie odtworzyłem płyty nowej, na której jest Brian May? Otóż możliwe to jest. Płytę słyszałem wielokrotnie. Jakoś nie bardzo czułem potrzebę, żeby dzielić się z państwem. No ale bardzo proszę. Jeden z niej utwór, a za trzy minuty powiem dlaczego. Wise man. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Like a river flows, sure. To możliwe, że te pół wieku temu to też był utwór, który łamał konwenanse, bariery, burzył mury. No tak obok siebie, żeby było, że niby nawet dwa duety, ten Zeal and Order i obok przed chwilką Kelly Ellis. To ją państwo słyszeli przy mikrofonie, a za całość płyty odpowiada Brian May. On jakby towarzyszy młodej wokalistce w różnych utworach. Paryżanka, nasza ukochana, jest jednym z głównych. Nie odważyłbym się chyba zaproponować tej wersji państwu. Ale no proszę bardzo, taki jest świat i takie płyty również się ukazują. Pomyślałem sobie o tym z uśmiechem, gdy usłyszałem, to będzie dla państwa zaskoczenie, ten wspaniały utwór sprzed lat w wersji, która jest jeszcze nowsza niż Briana Maya z Kelly Ellis. No proszę posłuchać, czy państwo rozpoznają pana po głosie. Wise men say that only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Wish I stayed, would it be a sin if I can't help falling? Like a river flows surely to the sea, darling, so echoes things are meant to be. Take my hand, oh, take my hope. I can't Dobrze mieć przyjaciół, nawet odległych. Od artysty Becka. Tak, bo to był on. Wiem. Są tacy, którzy rozpoznali go po głosie. Artysta Beck. No to taka obok siebie te dwa utwory. A to przecież tylko dowód na to, że ten utwór jest nieśmiertelny. Can't Help Falling in Love. Brian May, Skilly Ellis, a potem Beck. No i teraz śmiało mogę sięgnąć do czasów, gdy Elvis był najpopularniejszy, połowa lat 50., dokładnie rok 1956. Ale jak Państwo wiedzą, mimo że przytrzymałem wskazówkę zegara, nie Elvis teraz zaśpiewa. But I got to put you down for a while. Well, you know I can't quit you, babe. But I got to put you down for a while. Happy home, babe. Made me mistreat my only child. Yes, you know I love you, babe. My love for you I can never hide. Właśnie, to tak było w 1956 roku. Otis Rush był pierwszym wykonawcą utworu, który napisał Willie Dixon, Can't Quit You, Baby. Tydzień temu odtworzyłem ten utwór w wykonaniu The Rolling Stones. W przeddzień 50. rocznicy ich... no nie mogę powiedzieć przyjazdu pierwszego występu. Bo tego 12 to oni już byli w Warszawie. Już zajęli kwatery w hotelu europejskim. Dziękuję za wszystkie listy o The Rolling Stones w ubiegłym tygodniu. Mam nadzieję, że zespół jeszcze będzie z nami długo i jeszcze nie jeden raz będzie okazja, żeby ich posłuchać i o nich z Państwem porozmawiać. A teraz? A no właśnie. Tak się ten program poukładał dziś w tonacji, że się asy Państwu pogubiły. A no proszę bardzo. Ale były trzy początki, będą trzy zakończenia. Tak myślę. Na razie mam nagranie młodych, którzy rosną na robocie. To debiutanci z płyty Minimax.pl. Przysłali mi z dumą swoje najnowsze, krótkie, ale zgrabne nagrania. Raz, dwa, trzy, dziś nie będę taki zły. Trochę ruchu przyda mi się z rana. Trzy, dwa, pięć, dzisiaj wszystko zmienić chcę. Taki kaprys mam niespodziewany. Nigdy, nigdy nie mów nigdy. Nie narzekaj, że jest źle, bo spełni się. Świat wystarczająco dziwny jest, więc nie dolewaj mu oliwy złej. Coś się w głowie kręci, męczy i nie daje spać. Dotąd niedostępny, idealny, piękny ja. Raz, dwa, trzy, jestem miły, bądź i ty. Na Onecie jest mój wpis, was wszystkich kocham. Trzy, dwa, pięć, dobrze sypiam, biegam w dzień. Posprzątałem po swym psie bez focha. Nigdy, nigdy nie mów nigdy. Nie narzekaj, że jest źle, bo spełni się. Świat wystarczająco dziwny jest, więc nie dolewaj mu oliwy złej. Coś się w głowie rodzi, chodzi i nie daje spać. Wielkoformatowy, idealny, nowy ja. Coś się w głowie rodzi, wciąż po głowie chodzi. Coś się w głowie kręci, męczy i nie daje spać. Nigdy, nigdy nie mów nigdy. Nie narzekaj, że jest źle, bo spełni się. Świat wystarczająco dziwny jest, więc nie dolewaj mu oliwy złej. Nigdy, nigdy nie mów nigdy. Nie narzekaj, że jest całkiem nowy, całkiem nowy. Świat wystarczająco dziwny jest, więc nie dolewaj. Całkiem nowy, całkiem nowy ja. To jest nowa piosenka zespołu, który się nazywa Manchester. Debiutanci z płyty Minimax.pl pochwalili się swoim nagraniem. Być może Państwo już ten utwór słyszeli, bo on ma więcej niż jeden dzień. Wiem, teraz płyty żyją jeszcze krócej niż w ubiegłym roku. Pojawia się nowa płyta słynnego zespołu. Tydzień później już nikt o niej nie pamięta. Dzisiaj jest środa, 19 dzień kwietnia 2017 roku. Dotarła do mnie bardzo smutna informacja, że w Kalifornii zmarł w swoim domu, zmarł nagle, Alan Holdsworth. Nie wiem, czy będą Państwo kojarzyć jego nazwisko. Pierwszy raz pojawiło się tutaj, na Myśliwieckiej, gdy odtwarzałem dla Państwa płytę zespołu Iana Cara. To był rok 1972. Alan grał tam na gitarze, płyta oszałamiająca. Szukałem jej, będąc przekonany, że jest pod literą N, ale nie znalazłem jej tam. Może jeszcze poszukam i wtedy ją przyniosę Państwu. Alan, fantastyczny gitarzysta, którego słyszeliśmy w wielu różnych formacjach, tak różnych, jak na przykład Level 42 różni się od Yes, a on w obydwu występował. Ale najbardziej pamiętne jego nagrania to są z płyty, która była realizowana prawie 40 lat temu. Odtworzę dla Państwa jeden fragment. Po paru sekundach już Państwo wszystko będą pamiętać. To zespół United Kingdom. Wiem, oczywiście rozpoznali Państwo po pierwszych taktach. Tym utworem również, między innymi ważnymi, żegnaliśmy przed chwilą Johna Wettona. Alan Hodsworth, czwarty muzyk pierwszego składu United Kingdom, on zaraz odszedł. On się bardzo szybko spalał. Jego interesowało wejście do jakiegoś projektu, po czym mówił, no ja muszę iść gdzieś dalej. Alan Hodsworth zmarł, miał 70 lat. W dzisiejszym kalendarzu zobaczyłem również rocznicę urodzin Włodzimierza Wandera, Toniego Martina, Sławka Wierzcholskiego i pana Jana Kobuszewskiego. I pomyślałem sobie, no nie ma przypadku, gdy Artur Andrus odtwarza dla państwa piosenkę Jana Kobuszewskiego, to na urodziny. Nie ma przypadków. W związku z czym teraz ta główna wersja utworu, który państwo już dzisiaj słyszeli. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. If I can't help falling in love with you, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be. Rozbiegana ta dzisiejsza tonacja, ale to cztery pory roku. Dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Tylko 9 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl.